Er der noget galt med regeringens linje over for krigen i Gaza? Og burde Danmark gøre mere for at sikre, at færre civile må dø og sikre, at menneskerettighederne bliver overholdt? Det har Enhedslisten, Radikale og Alternativet bedt statsministeren og udenrigsministeren om at svare på. Men hvad håber man på at opnå? Og hvordan kan et lille land i Norden få diplomatisk indflydelse på en krig i Mellemøsten? Det spørger reporterne om i dag. På den ene side er Israels ret til at forsvare sig selv indiskutabel. Men det skal selvfølgelig foregå inden for den internationale ret og de regler, der er. Og det er så Israel, der har ansvaret for det. Så hvis Israel forbryder sig imod folkeretten, kan Israel ikke længere regne med dansk opbakning? Altså, vi bakker Israel op, og Israel har ret til at forsvare sig selv. Og jeg kommer ikke til at gå ind i juridiske diskussioner undervejs. Vi lægger til grund, at de regler, der er, bliver overholdt. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen, da hun var til mindehøjtidelighed i Københavns synagoge i lørdags. Christian Friis Bach, du er udenrigsordfører for Radikale Venstre. Du har sammen med Enhedslisten og Alternativet indkaldt til samråd. Velkommen til programmet. Tak for det. Det drejer sig om, som sagt, statsministeren og udenrigsministeren, der skal svare, og jeres indkaldelse lyder sådan her. Vil ministeren redegøre for regeringens position og tiltag i forhold til krigen i Israel/Gaza? Herunder regeringens tiltag for at beskytte civile liv, sikre menneskerettighederne og international lov, samt fremme en humanitær våbenhvile. Og så spørger jeg også specifikt statsministeren om at redegøre for hendes udtalelser om terrorangrebet og konflikten i Gaza. Går du ind for en våbenhvile her og nu? Ja, jeg går bestemt ind for en våbenhvile her og nu. Det er helt afgørende nødvendigt, at man får en våbenhvile, man får humanitær hjælp ind til de mange i Gaza, og vi får stoppet konflikten vold og avler vold, og vi så gerne, at man forsøgte at løse det her inden for rammerne af en retsstat og en retsforfølgelse af alle ansvarlige for det uacceptable og brutale terrorangreb, vi så. Vi tror ikke, bomberne løser noget. Vi tror, at det her det skal løses inden for de mekanismer, man kan med en retsstat. Så mener du ikke, at Israel er nødt til at fjerne de elementer i Gaza, læs Hamas, læs islamisk jihad, som vil gøre dem ondt? Det er helt uacceptabelt. Det var et uacceptabelt og brutalt terrorangreb, og det er helt uacceptabelt, at der fortsat bliver angrebet indenfra Gaza mod Israel med raketter, som rammer civile og rammer helt tilfældigt. Så det skal selvfølgelig stoppes. Men hvis man skal se tilbage på 20 års erfaringer fra Afghanistan, hvor man forsøgte at bombe alle dem, der angreb os, og især Taliban, så styrkede det jo kun opbakningen til Taliban og førte til sidst til, at vi måtte trække os ud af landet, og Taliban tog over. Og jeg frygter, at det samme kan ske i Gaza. Jo mere vi bomber, jo flere civile ofre der bliver, jo flere tvinger vi over mod Hamas og terrorbevægelsen og de andre terrorbevægelser, der er i området. Vi får radikaliseret endnu flere, og vi får kun gjort konflikten værre. Hamas, de har jo som erklæret mål at udrydde Israel. Tror du ikke, det vil være et alvorligt selvmål for Israel at sænke våbnene? Der er mange, og det er der lavet målinger af, også i Gaza, der ikke bakker op om Hamas. Og det er jo dem, vi skal række ud til. Det er dem, vi skal få til at vende sig mod Hamas og bidrage til, at vi kan retsforfølge alle ansvarlige for det her terrorangreb og alle dem, der i dag angriber Israel. Det er den vigtigste mål. Og jeg tror Hamas ikke, at det bedste det forsvar for Ris. Hamas respekterer intet. Det ser vi når med et brutalt terrorangreb, og de er en terrorbevægelse og udnævnt som sådan. Min stilfærdige pointe er jo bare, kan vi bombe os, kan vi bombe Hamas, kan vi bombe Hamas væk, og vil mere flere bomber og mere vold og militærmagt løse udfordringen. Og det tvivler jeg på. Bomber ind i et område med 2 millioner mennesker, et meget lille område, jeg har været der flere gange. Det er et meget lille område, der smider vi bomber ind, og det rammer uværligt også civile. Vi ved, der er mange børn, der rapporterer fra en række internationale organisationer om, at det her er karakter af krigsforbrydelser. Det er der en alvorlig mistanke om. Og jeg frygter bare, at det vil kunne afle mere vold. Det vil afle gøre, at flere af de vender sig mod Hamas bliver radikaliseret, hvis de har mistet deres børn, deres mødre, deres fædre. Så Hamas bliver stærkere af at Israel bomber dem? Jeg tror ikke, vi kan bombe os ud af det her problem. Okay. Du mener så, at... Vi skal angribe og isolere og sanktionere alle, der har været ansvarlige for de her terrorangreb. Dem skal vi gå efter benhårdt. Og det skal vi gøre forhåbentlig opbakning fra menneskerettighedsorganisationer, fra FN, fra lokale organisationer, som også ønsker at opgøre med Hamas. Og nu har I så indkaldt statsministeren og udenrigsministeren i samråd. Hvad forestiller du dig konkret, at Danmark skal kunne gøre for at fremme en våbenhvile? Danmark har altid stået for, det gør vi i Ukraine, det har vi stået for rundt i krigszoner i hele verden, at der skal være en meget markant overvågning af menneskerettighederne, af internationale lov, af folkeretten i krigszoner og konfliktzoner, så vi kan dokumentere overtrædelser. De overtrædelser, som Hamas vitterligt begår mod deres egen befolkning, overtrædelser, som måtte ske som følge af Israels angreb. Det skal vi have dokumenteret, og så skal vi retsforfølge de ansvarlige. Det er noget, Danmark har stået for altid. Vi tror jo på, at menneskerettighederne og retsstaten er det, der kan føre verden et bedre sted hen. Og det skal vi også stå for i den her konflikt. Selv når det er allersværest, skal vi forsøge at forfølge det. Er der noget galt med regeringens nuværende linje? Jeg synes, at regeringen er kommet med en række udtalelser, som jeg stort set alle sammen bakker op om. Men vi vil gerne have en mere grundig dialog med regeringen om det her. Og man kan sige, at der er nogle konkrete ting også at diskutere. Der har været udmeldinger fra regeringen om ubetinget støtte til Israel, og det vil vi godt diskutere. Hvad betyder ubetinget i den her sammenhæng? Regeringen har jo lukket ned for udviklingsbistanden. Den udviklingsbistand gik faktisk en del af den i høj grad til at dokumentere og monitorere krænkelser af menneskerettighederne og krænkelser af international lov. Og hvis de monitoreringsmekanismer falder væk, så bliver vi jo dårligere, så bliver det sværere for os at dokumentere og monitorere krænkelser. Og I vil jo gerne have, at der bliver redegjort for, om man kan være med til at sikre menneskerettigheder og at internationale lov bliver overholdt. Er du i tvivl om, hvorvidt Danmarks regering går ind for at beskytte civile liv og internationale lov? Nej, det er jeg ikke, men jeg vil gerne diskutere med regeringen, om vi kan gøre mere for at sikre det. Jeg får jo utrolig mange henvendelser fra bekymrede borgere i Danmark. Jeg har lige siddet for en time siden med en kvinde, ældre kvinde, der græd i telefonen i 20 minutter den tid, jeg talte med hende, fordi hun er så frustreret, og hun er så bange, og hun er så ked af alt det, der sker. Og der må vi jo gøre alt, hvad vi kan. Og det lovede jeg hende, og det lovede jeg alle jeres lyttere. Og det er jo derfor, vi også har taget statsministeren og udenrigsministeren i samråd for at se, om vi kan gøre mere sammen. Og I beder så statsministeren om at redegøre for sine udtalelser. Hvad er det, der skal redegøres for? Ja, de række af udtalelser, der er kommet fra statsministeren. Og man kan sige... Med hvilket budskab? Det her er jo også, fordi vi også ønsker at drøfte det her med statsministeren. Og hvis ikke man spørger specifikt ind til udtalelser, statsministeren er kommet med, så får man ikke statsministeren i et samråd. Og hvad er det så for nogle specifikke udtalelser, I gerne vil have indtaget? Så vil statsministeren jo henvise til, at regeringens linje tegnes af udenrigsministeren. Men vi har haft en statsminister, der har været meget aktivt ude og kommentere på konflikten, og synes jeg på mange stræk har gjort det rigtig godt. Men der er også spørgsmål, som vi gerne vil drøfte. For eksempel, hvad betyder ubetinget støtte til Israel, som statsministeren har udtrykt? Betyder det samtidig, at vi også ønsker, hvis der sker krigsforbrydelser, krænkelser af internationalt lov, i den måde Israel agerer på, skal vi så også forfølgelig monitorere det og dokumentere det? Vil du mene, der har været noget bekymrende i den måde, statsminister Mette Frederiksen har talt om den her konflikt på? Jeg synes, jeg er langt hen ad vejen enig med de udtalelser, statsministeren har kommet med, men jeg vil gerne have dem uddybet. Jeg vil gerne forstå mere, hvad det handler om, de udtalelser, der har været. Og regeringens linje, for eksempel når det gælder udviklingsbistanden, er rigtig godt, at man giver yderligere humanitær bistand. Men når man lukker ned for udviklingsbistanden, kan det så få implikationer i vores måde til at monitorere og dokumentere. I ønsker så blandt andet en våbenhvile. Er det realistisk at forvente, at det vil rykke noget som helst internationalt, hvis Danmark taler for sådan en våbenhvile? Jeg tror, vi alle skal gøre, hvad vi kan for at få stoppet den her meget blodige konflikt, nu med tusinder af døde og endnu flere sårede. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at stoppe det. Vi skal dæmme op for terrorangrebene fra Hamas, vi skal gøre alt, hvad vi kan. Christian Friis Bach, vi har ikke så længe igen, så jeg Du kan kun svare med et ord. Vil det rykke noget som helst internationalt, hvis Danmark kæmper for en våbenhvile? Jeg tror, at Danmarks stemme betyder noget, ja. Og vi vil gerne sikre, at Danmarks stemme er så stærk som muligt. Christian Friis Bach, udenrigsordfører for Radikale Venstre. Tak, fordi du var med i programmet. Velbekomme. Så kan jeg byde velkommen til dig, Michael Aastrup Jensen. Goddag. Der er brug for at blive redegjort for regeringens linje og statsministerens udtalelser, hører vi fra en række partier. Du er udenrigsordfører for Venstre og formand for det udenrigspolitiske nævn i Folketinget. Så du kan i hvert fald hjælpe os med nogle af de ting, der bliver efterspurgt. Er du ked af, at regeringen har været så dårlig til at signalere sin opbakning til international lov og civile liv, at tre partier nu har set sig nødsaget til at indkalde til et samråd? Nej, fordi det er jo desværre heller ikke sandt. Altså statsministeren og alle de andre har gentagne gange sagt, at selvom vi selvfølgelig ubetinget støtter Israel, så betyder det jo stadigvæk, at de skal overholde international lov og orden. Det har statsministeren sagt i flere interviews. Det har alle vi andre også sagt, så selvfølgelig er det. Det her er jo desværre nok mere af nogle partier, som bekender lidt kulør i forhold til, at de ønsker, at debatten skal handle om andet end det, vi synes, debatten skal handle om. Nemlig at Israel svarer igen mod en terrorbevægelse, som er forfærdelig, som har slået det højeste antal israelske statsborgere ihjel nogensinde i Israels historie på en enkelt dag. Når statsministeren hun skiller en journalist ud for at spørge til civile liv i Gaza, og samtidig kalder det historieløst overhovedet at stille spørgsmålet, kan du så forstå, at man bliver i tvivl om, hvad regeringens holdning til civile liv er? Nej, fordi konteksten skal jo lige med ind her, at det, den pågældende TV2-journalist gjorde, det var, at det var første spørgsmål, lige efter, at statsministeren havde lagt blomster ved foran Israels ambassade. Første spørgsmål var, skal du også gøre det her for den palæstinensiske ambassade? Og det var altså lige efter, at terrorangrebet i Israel havde kostet de her mange, mange, mange liv. Og der må jeg indrømme, der synes jeg måske hellere spørgsmål skulle have været, hvad gør vi for at sikre retfærdighed for israelerne? Hvad gør vi for at stoppe den her forfærdelige terrorbevægelse? Så jeg forstår godt frustrationen med statsministeren. Det må jeg indrømme, det gør jeg. Så det skulle have været spørgsmål nummer to eller tre heller? Så er det ja, okay. Selvfølgelig, for det er jo et legitimt spørgsmål, men der, du er også journalist. Du ved også godt, hvad timingen, ikke mindst i direkte interview, hvad betyder, og derfor synes jeg faktisk, at alt det var lidt forkert, det var første spørgsmål. De tre partier, der efterspørger regeringens holdning til en, eller de tre partier, altså Enhedslisten, Radikale og Alternativet, de efterspørger en regeringens holdning til en våbenhvile. Er det regeringens holdning, at begge parter bør lægge våbne og tale sig til rette øjeblikkeligt? Nej, og jeg forstår det virkelig ikke. Altså, hvad er det, man ønsker at lave en våbenhvile med en terrororganisation? Altså, det har vi heldigvis ikke forsøgt med hverken Islamisk Stat eller Al-Qaida. Altså, Hamas er en terrorbevægelse. Hamas ønsker at slå så mange mennesker, ikke mindst civile, ihjel. Og derfor er der ingen, der sikrer, heller ikke palæstinenser, før at vi får sikret, at Hamas ikke kan lave terrorangreb fremover. Men kan man ikke måske tale med Israel om, hvad man kan gøre for at undgå så mange civile tab som overhovedet muligt? Jamen, vi er i dialog. Altså, selv jeg er i dialog meget, meget tit med den israelske ambassadør. Det er regeringsministre selvfølgelig også regelmæssigt, og vi har en meget tæt dialog med Israel og følger alt nøje, fordi selvfølgelig skal Israel ikke gå for langt hen over stregerne, og det har vi også sagt til dem. Gør Israel alt, hvad de kan for at undgå civile tab? Indtil videre er svaret ja. Altså, hospitalet i eksplosionen i går skal vi selvfølgelig have endelig verificeret, at det var en raket fra Gaza, der blev fejlaffyret, så at sige. Men med det forbehold, at det bliver 100% verificeret, at det var det, jamen så mener jeg faktisk, at jeg ikke har set noget, der minder om beviser for, at Israel skulle have brudt nogle internationale lov. Så du mener ikke, at når de kommer til at spørge i morgen, eller ikke undskyld i morgen, jeg ved faktisk ikke, hvornår samrådet er, når de kommer til at spørge til samrådet, de her partier, hvad I vil gøre for at måske tale om nogle tiltag, der kan beskytte civile liv og international lov, så er der ingen grund til at sige noget, fordi det sker allerede? Altså, det sker lige nu. Altså, Israel har forsøgt at advare befolkningen, sådan de skulle flytte et mere sikkert område, der er lavet humanitære zoner. Nu bliver der heldigvis åbnet op for adgangen til mad og drikke. Det har været essentielt for os, da vi også sagt til Israel. Det ser ud til heldigvis at komme på plads nu. Så det er ikke, fordi jeg siger, at alt er rosenrødt, og vi er også klar til at sige det, hvis der er noget at sige. Men lige nu og her, så overordnet set, så går Israel faktisk ind og overholder de krigens love, som der er. Og jeg skal bare lige høre dig igen. Altså, der er i nærheden af 3.000 palæstinensere, der er døde. Har Israel gjort alt, hvad de kunne for at undgå civile tab i den her konflikt? Ja, det mener vi. Altså, jeg synes jo, det er forfærdeligt med et civilt tab, og 3.000 er jo forfærdeligt tal. Udfordringen er jo, at vi desværre også ved, at Hamas decideret bruger civile som skjold. De bruger dem som en brik i deres spil. De prøver at sørge for, at de ikke kan evakuere sydpå, hvor det er mere sikkert i Gaza. De simpelthen laver deres kommandostruktur, lager og alt muligt andet, hvor der er mange civile. Og det er lige præcis, hvordan en særbevægelse opererer. Det er også desværre sådan, Hamas gør. Og de partier, som er indkaldt til samrådet, de efterspørger jo en våbenhvile. Er det en dårlig idé? Ja, det mener jeg, fordi hvis våbenhvile betyder mellem Hamas og Israel, så er Hamas jo stadigvæk en terrorbevægelse, som har musklerne, som har redskaberne til at kunne lave terrorangreb overalt i Mellemøsten og for den skyld i verden. Og det mener vi altså, at det ikke bliver noget sikkert. Vi skal have fjernet Hamas som en trussel, og det gør vi altså ikke ved at lave såkaldt våbenhvile med den. Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Tak fordi du var med i programmet. Ja, selv tak. Det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller ris eller ros til redaktionen, så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. Bag udsendelsen i dag var Jeppe Aamand Øvig, Simon Renberg er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.